Michał Jakubik za sterami i Bartek Gil przed mikrofonem. Zapraszamy na Przed godziną zero. To ostatnia audycja w wakacyjnej formule. Za tydzień po godzinie 23 w tym miejscu, gdzie ja znajduję się teraz, znajdzie się Tomasz Żonda. W dzisiejszej audycji po tygodniowej przerwie powracam do bardziej tanecznych rytmów z całej Afryki. Szczególnie muzyka w pierwszej godzinie powinna godnie sprawdzić się na parkiecie. Zaczynamy od Republiki Południowej Afryki. Człowiek o imieniu Łyżeczka od Herbaty i nazwisku Ndelu przywitał nas w Soweto, czyli w południowo-zachodnich osiedlach. To osiedla, no jak można się domyślić, na południowo-zachodnich obrzeżach Johannesburga, do których rasistowski reżim rządzący wtedy RPA wysiedlał czarnoskórych mieszkańców i wszystkich tych, którzy do niego przyjeżdżali w poszukiwaniu kilku groszy za najmarniejsze i najtrudniejsze pracę. Soweto, znane na cały świat, stało się w roku 1976. Wtedy odbyły się tam protesty, które zakończyły się śmiercią wielu osób. I wtedy też wielu Afrykańczyków zradykalizowało się i wstąpiło do Afrykańskiego Kongresu Narodowego, który walczył między innymi właśnie z apartheidem. Bardzo ciekawie z perspektywy procesu sądowego opisuje tę historię Peter Harris w książce Słuszny opór. Niedawno zresztą wydanej w polskim przekładzie, właśnie trzymam tę książkę przed sobą, książka z naszym trójkowym patronatem, więc tym bardziej zachęcam do lektury i zapraszam na kilka chwil z muzyką z RPA. Jeszcze przez moment taką właśnie trochę dyskotekową. Mam wrażenie, że następne nagranie może potrzebować krótkiego wprowadzenia. Historia Penny Penny, człowieka, który za chwilę zaśpiewa, idealnie pokazuje, że nie ma tak naprawdę rzeczy niemożliwych. Był rok 1994, a on był stróżem w studiu nagraniowym. W mieście Johannesburg zresztą właśnie. Pochodził z Limpopo na północy kraju i łapał się każdej pracy. No jako jeden z 68 rodzeństwa nie mógł chyba za bardzo liczyć na najlepszy, najbardziej komfortowy start w życiu. Któregoś dnia podszedł do afrobitowego producenta Josepha Shilimaniego i powiedział, że chciałby z nim współpracować. I efektem tej współpracy jest płyta, której fragmentu za chwilę posłuchamy. Ona w RPA ukazała się w roku 1994 właśnie. Była sporym sukcesem, sprzedała się w 250 tysiącach egzemplarzy, a na Zachodzie, w Ameryce i w Europie ukazała się dopiero pod koniec ubiegłego roku. To muzyka oparta na tradycyjnych rytmach plemienia Tsonga, ale brzmieniem mnie przynajmniej kojarzy się z manchesterskim acid house'em lat 80. I Południowoafrykańskiego disco i funku powstało naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale sprawdzałem to już na wielu osobach i wiem, że no nie jest to muzyka tolerowana przez każdego. Jeśli komuś się spodobało, to proszę pisać bartosz.gilmaupa@polskieradio.pl. Jeśli takich głosów przyjdzie chociaż kilka, to chętnie wkrótce do takiej muzyki wrócę. A teraz przeniósłbym się na nieco bezpieczniejszy grunt, czyli dość dobrze chyba już znaną scenę jazzową południowoafrykańską. Ta siłą rzeczy rozwijała się w większości poza granicami RPA, a konkretnie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a jeszcze dokładniej w Londynie. No i przegląd kilku takich wykonawców zacząłbym właśnie od Londynu. Jest początek lat 70. i gra zespół Assagai. Thank you. Zespół Asagai tworzyli m.in. Dudu Pukwana czy Montezi Feza i Luis Maholo, którzy wcześniej spotkali się w zespole Blue Notes. Zespół Blue Notes wyjechał z RPA w roku 1964 i potem jeszcze przez wiele, wiele lat koncertował przede wszystkim w Europie, a na początku lat 70. panowie założyli właśnie zespół Asagai, taki bardziej, powiedziałbym, afrorockowy niż jazzowy. Kilka tygodni temu w soulowej wersji piosenkę Hey Jude przedstawił gambijski zespół Super Eagles. No, zespół Asagai chciał też wypowiedzieć się w tym temacie teraz. Be a majority, be why be shown a good as a whole or a mother, and if I wake up, I can't give a dog. Shotito Kaba Rere Ishe Tiashe Layewa Aramio. Oh, Olore o Shiri Ejeka huwa rere Kayebaye wato bade yola Iwa rere Shonguna shomo eme yolaye Oro mare o Eniba huwa ika Ika adeba dodo Oh eh Oro re o Sheri Emama huwa ibi Eniba shebi ama jere ibi Iwa ibi Shonguna judasi hu Tofite Oro mare o Eniba huwa ika le shotito baka meji laye bileta fuwa alamio anikati le shotito kaba rere ishe tiashe laye wa alamio. Be a majority, be Iwa Ibi. Show only you that see who to fit or a mareo. Anybody who I can be a bit trudna chyba do rozpoznania od samego początku wersja piosenki Hey Jude w wykonaniu Asagai z Republiki Południowej Afryki, ale tak naprawdę z Londynu, bo tam panowie tę wersję na początku lat 70. zarejestrowali. Przegląd południowoafrykańskich artystów, którzy ze względu na apartheid wyjechali ze swojej ojczyzny, przeniesiemy teraz z Londynu, z Wielkiej Brytanii do Stanów Zjednoczonych. No tam między innymi obdarzona naprawdę słowiczym głosem Letta Mbulu. To zaraz będzie można zresztą słyszeć, jaki piękny głos miała. Całą swoją karierę spędziła właśnie na wygnaniu w Stanach Zjednoczonych. Wyjechała w roku 1965, a jej debiutancki album okazał się chyba całe 2 lata później. Tak wykonuje tradycyjną piosenkę, którą przywiozła ze sobą z RPA. Kukuci, kukuci, kukuci, kukuci, kukuci, kukuci, kukuci, sitanda na sa miwema, inyembezi zamzi pale. Kukuchi, kukuchi, kukuchi, yeah. Kukuchi, kukuchi, kukuchi, yeah. Kukuchi, sit down on the sun, the moon. Wątek muzyki południowoafrykańskiej, tej dawnej, sprzed kilkudziesięciu lat, da się bezpośrednio przenieść na współczesny grunt Polski. Festiwal Skrzyżowanie Kultur zbliża się wielkimi krokami. Jeszcze tylko niecały miesiąc i do Warszawy zjadą artyści z różnych stron świata. Odbędzie się on między 24 a 28 września. I będzie to 10. jubileuszowa edycja tego festiwalu. Oprócz koncertów w Skrzyżowaniu Kultur to także warsztaty muzyczne i panele dyskusyjne. Cały program można znaleźć choćby na stronie festiwalu www.festiwal.warszawa.pl. Festiwal pisany jest przez literę V. W audycji przed godziną zero najczęściej zwracam uwagę na koncert legendarnego etiopskiego wokalisty Mahmuda Ahmeda. I jego powinniśmy jeszcze w dzisiejszej audycji zdążyć posłuchać, ale wielkich nazwisk, które odwiedzą Skrzyżowanie Kultur, jest trochę więcej. Z RPA do Polski wybiera się Hugh Masekela. Grazing in the Grass. Tego przeboju nie powinno zabraknąć na pierwszym, naprawdę, proszę sobie wyobrazić, że to będzie pierwszy polski koncert Hugh Masekeli. No, prawdziwy trębacz, instytucja, wystąpi na skrzyżowaniu kultur pierwszego dnia, czyli 24 września. On także na początku lat 60. ubiegłego wieku znalazł się w tej pierwszej fali czarnoskórych emigrantów z Republiki Południowej Afryki, uciekających przed opresyjnym apartheidem. Wylądował w Stanach Zjednoczonych po jakimś czasie, bo zaczął swoją wędrówkę od Wielkiej Brytanii. Tam poznał mamę Afrykę, czyli najważniejszą, bodaj czarnoskórą kobietę, czyli Miriam Makeba, która potem na jakiś czas została także jego żoną. Na debiutancką płytę Miriam Makeba też chciałbym teraz właśnie zajrzeć. Na niej znalazła się taka urocza piosenka. Darling, go home. Your husband is ill. Is he ill? Let them give him a pill. Oh, come, my dear friends, just one more dance. Okay. Then I'll go home to my poor old man. Then I'll go home to my poor old man. Darling, go home. Your husband is worse. Is he worse? Well, I am no nurse. Oh, come, my dear friends, just one more dance. Then I'll go home to my poor old man. Then I'll go home to my poor old man. Darling, go home. Your husband is dead. Is he dead? There's no more to be said. Oh, come, my dear friends, just one more dance. Then I'll go home to my poor old man. Then I'll go home to my poor old man. Darling, go home. The will's to be read. What's that you said? I said the will's to be read. Oh, no, no, my dear friends, this is no time to dance. I must go weep for my poor old man. I must go weep for my poor old man. In my native village in Johannesburg, there is a song that we always sing when a young girl gets married. It's called the click song by the English, because they cannot say onotwane. Igqirha lendlela nguqongqothwane. Igqirha lendlela kuthwa nguqongqothwane. Igqirha lendlela hayo nguqongqothwane. Igqirha lendlela kuthwa nguqongqothwane. Hayo sele qabele gqithapho. I'm done. Dwa lata temu ten klik robiony gardłem w trakcie wymawiania słowa pożyczył sobie polski zespół RSS Boys do jednego ze swoich utworów. To była Miriam Makeba w dwóch klasycznych nagraniach ze swojej debiutanckiej płyty. Tak sobie myślę jeszcze o tym pierwszym z tych dwóch nagrań, One More Dance, że o trudnej relacji na linii miłość-pieniądze powstało pewnie całe mnóstwo piosenek. Nigeryjski zespół The Strummers śpiewał kiedyś o tym, że jeśli chcesz pieniędzy, nie możesz mieć miłości. ten sposób rozstaliśmy się, przynajmniej na dziś, z muzyką z Republiki Południowej Afryki. Do godziny 23 zmieści się już tylko jedna piosenka. Ale pozostaniemy w temacie pieniędzy, z tym, że z Nigerii przeniesiemy się do Gany, a tak naprawdę to wrócimy do Stanów Zjednoczonych, gdzie Dan Boady i jego African Internationals zarejestrowali w 1979 roku to. Fantastyczne nagranie, naprawdę do sprawdzenia na parkiecie. Pieniądze są przyczyną zła. Tekst może nie jest specjalnie rozbudowany, ale można wywnioskować, że ona go zostawiła z ich powodu. We'll be right back. roots of rainbow. She was my baby. Money is the roots of rainbow. We'll be right back. Zapraszamy do reklamy. Po zmierzchu trudno nie wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Na zegarach 23, tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 26 sierpnia. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Spotkanie Władimira Putina i Petra Poroszenki zakończone, po rozmowach w Mińsku przełomu brak. Po 50 dniach wojny jest bezterminowe zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem. SLD zyskuje, traci twój ruch. Klub Sojuszu powiększył się o 2 posłów, partia Palikota straciła 3. Był uścisk dłoni na powitanie, była rozmowa w 4 oczy, przełomu nie ma, ale też raczej nikt się go nie spodziewał. Późnym wieczorem w Mińsku zakończyło się spotkanie prezydentów Rosji i Ukrainy. Szef ukraińskiego MSZ-u stwierdził, że dyskusja była bardzo trudna, ale ciekawa, a dotyczyła m.in. wdrożenia umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Paweł Klimkin podkreślił, że dla Ukrainy sprawą podstawową jest pokój i deeskalacja sytuacji w Donbasie. Wcześniej prezydent Białorusi informował, że jeśli chodzi o pokojowe uregulowanie sytuacji na Ukrainie, to wszyscy poparli propozycję prezydenta Ukrainy, by Mińsk był regularnym miejscem spotkań grupy kontaktowej OBWE Ukraina-Rosja. Jak mówił Łukaszenka, uczestnicy spotkania uzgodnili, że białoruska stolica będzie miejscem takiego dialogu grupy kontaktowej. Porozumienie jest za to na Bliskim Wschodzie. Pytanie tylko, jak długo przetrwa. Prezydent Autonomii Palestyńskiej ogłosił wieczorem, że w życie weszło bezterminowe zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem. Zostało wynegocjowane po 50 dniach wojny w Strefie Gazy. Na wieść o zakończeniu konfliktu część mieszkańców Gazy wyszła na ulicę. Nie wszyscy jednak są zadowoleni z rozejmu. Ludzie wyszli na ulicę, niektórzy zaczęli strzelać w powietrze z radości, ale wielu ludzi mówi, że jest to rozejm bez rozwiązania sytuacji. Nikt nie powiedział nam, co się zmieni. Mówi mi jeden z mieszkańców Gazy, Ahmed. W samym Izraelu część osób odetchnęła z ulgą, ale nie ma oznak świętowania. Przed wejściem w życie rozejmu Hamas wystrzelił w kierunku Izraela kilkadziesiąt rakiet, a jedna z nich zabiła Izraelczyka w jednym z kibuców. Z kolei izraelska armia zaatakowała 15 celów w Gazie, a w nalotach zginęły 2 dziewczynki. Już po rozpoczęciu rozejmu w stronę Izraela poleciało kolejnych 15 rakiet. Teraz negocjatorzy obu stron mają wrócić do Kairu na rozmowy. Egipska propozycja rozejmu zakłada bowiem, że Izrael zgodzi się na poszerzenie strefy połowów dla rybaków, a Egipt otworzy przejście z Gazą w mieście Rafa. Najważniejsze dla obu stron sprawy mają jednak być dopiero omawiane przy stole rozmów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Kilkadziesiąt naruszeń przepisów ruchu drogowego w 12 minut, niektóre z rażącym naruszeniem prawa. To wnioski biegłych, którzy analizowali szaleńczy rajd Roberta N., pseudonim Frog, po warszawskich ulicach. Śledczy wciąż jednak nie wiedzą, czy zakwalifikować to jako tylko wykroczenie, czy może jako przestępstwo. Na razie postępowanie w tej sprawie dotyczy podejrzenia sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. O tym, co dalej, zdecydują prokuratorzy. Najpierw trzeba jeszcze przesłuchać świadków, informuje rzeczniczka prokuratury w Płocku Iwona Śmigielska. Na tym etapie przedwcześnie, aby mówić, czy znamiona tego przestępstwa faktycznie zostały przez kierującego zrealizowane, ponieważ wymaga to uzupełnienia materiału dowodowego, jak już wcześniej mówiłam, pod kątem ustalenia, czy faktycznie było zagrożenie katastrofą. A za to grozi do 8 lat więzienia. Rosną szanse w wyborach dla Zjednoczonej Prawicy. W najnowszym sondażu CBOS-u poparcie dla politycznego porozumienia PiS-u z Polską Razem i Solidarną Polską zadeklarowało 32% pytanych. To o 8 punktów procentowych więcej niż na początku lipca. Kolejny miesiąc spada za to poparcie dla Platformy Obywatelskiej o 3 punkty procentowe w stosunku do lipca i wynosi 26%. Trzecie miejsce SLD, 9% poparcia. Dalej są Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego, 7% i PSL 6%. Z sondaży wynika, że do Sejmu nie dostałby się twój ruch, a to nie koniec kłopotów partii Janusza Palikota. Tylko dzisiaj straciła ona 3 kolejnych członków. Jan Cedzyński będzie posłem niezależnym, z kolei Krzysztof Kłosowski i Maciej Banaszak przechodzą do klubu SLD. Jak tłumaczą, zależy im na jedności lewicy przed jesiennymi wyborami samorządowymi. Dlatego odpowiedzieliśmy pozytywnie na apel premiera Leszka Millera o to, żeby pójść pod wspólnym szyldem, pod szyldem SLD Lewica Razem. By wspomóc silną lewicę i spróbować zablokować w przyszłych wyborach parlamentarnych PiS, aby przejął władzę w naszym kraju. Janusz Palikot, winę za fiasko przedwyborczego porozumienia twojego ruchu z SLD zrzuca na lidera sojuszu Leszka Millera. Oni zaproponowali de facto wstąpienie do SLD, tworząc komitet koalicyjny SLD Lewica Razem. Myśmy tego nie mogli przyjąć. Klub Twojego Ruchu będzie teraz miał 31 posłów, SLD 28. Niedawno lotniczy alarm z tego powodu odwołano, ale naukowcy przypuszczają, że na Islandii może jednak dojść do potężnej erupcji wulkanu. Ich zdaniem wskazują na to ostatnie ruchy magmy. Dane przedstawili eksperci z brytyjskiego Uniwersytetu Cambridge. Ich zdaniem w ciągu ostatniej doby 50 milionów metrów sześciennych magmy spod wulkanu Bardarbunga przemieściło się w kierunku północnym. Dalsze takie ruchy mogą oznaczać, że za kilka dni magma ta zasili system wulkaniczny Askja, a to mogłoby się skończyć gigantycznym wybuchem. Nie jest jednak pewne, czy tak się stanie. Mówią naukowcy, magma może równie dobrze się zatrzymać. Skutki takiej erupcji mogą być jednak poważne. Potężny wybuch islandzkiego wulkanu Eyjafjall 4 lata temu sparaliżował ruch lotniczy w Europie. Rafał Motrjuk, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Informacje sportowe ma Adam Malecki. FC Porto, Maribor, Apoel Nikozja i Bate Borysów awansowały do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Te drużyny były górą w dwóch meczach czwartej rundy kwalifikacji. Maribor wyeliminował Celtic Glasgow. Słoweńcy wygrali w Szkocji 1-0. W pierwszym meczu było 1-1. Celci zagrają w Lidze Europy. Jeśli Legia Warszawa wyeliminuje w czwartek Aktobę, to możliwe, że Celtic i Legia trafią do jednej grupy. Bate Borysów pokonało 3-0 Slovana Bratysława. Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie Zenitu Sankt Petersburg ze Standardem Liège. Szans swoim rywalom nie pozostawił także Apoel Nikozja. Rozgromił 4-0 Alborg. Jutro kolejne mecze czwartej rundy kwalifikacji. I jeszcze o piłce nożnej, bo na rynku transferowym doszło do kilku ciekawych zakupów. Najgłębiej do kieszeni sięgnął Manchester United, który pozyskał z Realu Madryt Angela Di Maria. Czerwone Diabły zapłaciły za Argentyńczyka, który stał się najdroższym piłkarzem Premiership, blisko 60 milionów funtów. Wcześniej